กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการที่ชื่อว่าธรรมรับอรุณโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการข้าพเจ้าทุกไปฟังทุกวันทุกวันก็นั่งพูดอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกส่งสัญญาณมาตามเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์หมายท่านผู้ฟังได้ฟังกันอยู่เป็นประจำในทุกวันที่ท่านฟังรายการธรรมะนี่จะต้องทำธรรมะนั้นๆให้เข้าสู่ในใจของเราให้ได้แน่นอนละเราฟังผ่านทางหูมันก็ต้องมีการรับรู้ทางหูเรียกว่าเป็นโสตวิญญาณอันนี้เข้าสู่ใจแล้วจะฟังแล้วรู้สึกว่ามันขัดเคืองหรือว่ามันดีเนี่ยยังไงมันเข้าสู่ใจแน่สิ่งที่จะมารู้สึกว่ามันดีหรือมันขัดเคืองเนี่ยคือจิตต้องมาฟังคือจิตจะทำยังไงให้ข้อมูลดีๆที่เป็นมงคลเป็นธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้อย่างดีแล้วเข้าสู่จิตได้อย่างดีนี่คือสำคัญจะทำยังไงจะทำยังไงทางกรมประชาสัมพันธ์หวังที่เป็นสปอนเซอร์เป็นผู้สนับสนุนรายการเล็งเห็นถึงความสำคัญนี้จึงจะให้มีรายการธรรมะดีๆแบบเนี้ยวันทุกวันวันละชั่วโมงให้ประชาชนพี่น้องทั้งหลายได้ฟังสิ่งที่เป็นมงคลแบบนี้เพื่อให้สามารถจะรู้เข้าถึงความจริงได้ความจริงในชีวิตของเราท่านผู้ฟังความจริงบางทีมันก็ไม่ได้สวยหรูปรากฏดีเหมือนในตำราหรือว่าเรื่องเล่าเขาเล่ามาหรือว่าดราม่ามากๆเหมือนในละครทีวีที่ว่าดีก็โอ้โหดีเวอร์เลิศหรูอลังการความจริงบางทีมันก็ต้องกล้ำกลืนต้องแบบอดทนพยายามทำความเข้าใจเราถึงจะรู้ถึงความจริงได้ซึ่งในช่วงของรายการธรรมรับอรุณทุกวันอังคารที่เรามาพบกันก็จะมาทำความเข้าใจในความจริงด้วยรูปแบบของการปฏิบัติคำว่าปฏิบัตินั้นท่านฟังก็มีอยู่หลายรูปแบบไม่ว่าเราจะปฏิบัติอยู่ในรูปแบบของชีวิตประจำวันเดินทางแผ่เมตตาให้ทานแบ่งจ่ายทรัพย์ให้มันถูกนี่เขาเรียกว่าเอาคำสอนมาใช้งานแล้วตั้งแต่การแบ่งจ่ายทรัพย์ทำสิ่งต่างๆอะไรยังไงทีนี้ว่ารูปแบบที่เราจะทำกันในวันนี้ก็คือรูปแบบของการปฏิบัติชนิดที่นั่งสมาธิแต่ทำกิจอื่นๆยังได้อยู่จะทำกับข้าวทำอาหารเดินทางออกกำลังกายถ้าหยุดได้ก็หยุดไว้มานั่งสมาธิกันถ้าหยุดไม่ได้ก็ทำไปไม่ว่าอะไรแต่สำหรับคนที่ทำร่วมกันไปได้ก็อยากให้เข้าสมาธินั่งสมาธิกันไปเลย60นาทีโดยประมาณที่เราจะฝึกทำชนิดที่เป็นรูปแบบโดยการหลับตาเข้าสมาธิหามุมสงบสักมุมหนึ่งที่จะเป็นบริเวณที่ไม่ได้มีลมที่เกิดจากผิวกายของคนเข้าคนออกมากไม่ได้มีเสียงอึกทึกคึกโครมใดๆอาจจะมีไวท์นอยส์เป็นเสียงคนบ้างเสียงการงานบ้างอันนี้ธรรมดาที่ว่าจะเราไม่ต้องทำกิจการงานอื่นๆอย่างใดๆหาที่เหมาะสมแล้วก็นั่งลงดูฟังนั่งลงในลักษณะที่ว่าจะให้กายของเรานั้นตั้งตรงอยู่ได้บางคนอาจจะนั่งขัดสมาธิคู่ขาเข้ามาบางคนอาจจะนั่งเก้าอี้นั่งตังหรือเตียงอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ตั้งกายให้ตรงการที่ตั้งกายตรงดูฟังเพราะว่าเราจะอยู่ในอิริยาบถเดียวอยู่ตลอดเลยนะในช่วงที่เราทำสมาธินี้ในช่วงที่อยู่ในอิริยาบถเดียวเนี่ย แต่บ่อยอยู่ในลักษณะที่มันจะทำให้เกิดความกดดันต่อร่างกายมากมันก็จะมีอาการปวดมีอาการอย่างอื่นต่างๆถ้าทางที่เหมาะสมทุกฝั่งก็คือตั้งกายตรงขึ้นถ้าเรานั่งขัดสมาธินี่ก็ให้คอตรงหลังตรงเก็บศอกเก็บคางขึ้นมาคางนี่ให้อยู่ใกล้กับหน้าอกศอกนี่ให้อยู่ใกล้กับสีข้างก็จะออกมาในลักษณะที่มีกายตรงคอตรงหลังตรงอันนี้จะเป็นผลดีต่อการทำสมาธิในระยะยาวเมื่อเราเข้าสู่เสนาสนะอันสงัดตั้งกายตรงก็ให้ดำรงสติขึ้นไว้เฉพาะหน้าสติคือการระลึกได้ทุกฝั่งสติคือการระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม่นานได้ถ้าในความหมายว่าอย่างนี้เราระลึกถึงเมื่อวานนี้ไปไหนมาอันนี้เป็นสติแน่นอนวันนี้เราจะไปเจอใครอันนี้ระลึกถึงเรื่องราวที่จะมาในอนาคตอันนี้ก็เป็นสติแน่แต่ว่าสติที่พูดถึงนี้อาจจะไม่ได้เป็นสัมมาสติก็ได้นะเพราะว่าเรื่องราวที่ระลึกนึกถึงไปนั้นมันเป็นอกุศลธรรมเช่นถ้าเราจะนึกถึงว่าไปทำชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งมาแล้วจิตใจก็น้อมไปในทางอกุศลไม่สามารถทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิได้การระลึกถึงนั้นก็เป็นมิจฉาสติใช่ยุคบางทีเราอาจจะระลึกนึกถึงเรื่องที่เราเคยทำไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งผ่านมาแต่ว่าถ้าตั้งให้มันถูกเป็นสัมมาทิฏฐิได้นะเช่นเราเห็นแล้วว่าไอ้เรื่องนี้ฉันเคยทำไม่ดีมาองค์ก็ขออภัยด้วยจะตั้งจิตรักษาทำให้มันถูกให้ใหม่ก็เป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมาแล้วนะรู้อะไรผิดอะไรถูกใช่ไหมแล้วตั้งไว้ซึ่งความเพียรเป็นสัมมาวายามะการที่เราระลึกถึงเรื่องที่อาจจะทำไม่ดีมาในภายก่อนหน้านี้การระลึกถึงนั้นก็เปลี่ยนเป็นสัมมาสติได้สัมมาสติทำฝังคือการระลึกถึงเรื่องที่มันจะให้ตั้งอยู่ในกุศลธรรมได้ในที่นี้ให้เราเริ่มต้นระลึกถึงมาในกายของเราตรงไหนคือกายมันเยอะแยะไปหมดตั้งแต่ปลายผมจนถึงพื้นเท้านี่ก็เป็นกายของเราหมดเลยเอาตรงลมหายใจวันนี้เอาตรงลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกเวลาที่เราหายใจเข้าหายใจออกท่านผู้ฟังปกติก็จะผ่านทางรูจมูกเขาก็เรียกว่าโพรงจมูกในโพรงจมูกของเรานั้นท่านผู้ฟังจะมีเนื้อเยื่อที่มีความละเอียดอ่อนอยู่มากมายโดยเฉพาะยิ่งบริเวณที่เรารับรู้กลิ่นได้จะเป็นกลิ่นของหอมของเหม็นกลิ่นอื่นๆอย่างต่างใดๆบริเวณนี้แหละท่านผู้ฟังเราจะมาตั้งจิตของเราให้มาสังเกตเห็นลมหายใจไม่ต้องตามลมเข้าไปจนถึงคอถึงอกถึงกระบังลมถึงท้องความรู้สึกของลมบางทีท่านฟังมันเข้าไปถึงท้องนู่นเพราะว่ากระบังลมมันดันเข้าไปหรือก็ไม่ได้ต้องตามลมจากท้องมากระบังลมมาอกมาคอมาจมูกมาปลายออกไปข้างนอกไม่ต้องตามไปอย่างนั้นพระอะไรก็ดูอย่างยามสิยามที่เขารักษาความปลอดภัยตามที่ต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้ตามคนเข้าคนออกโดยปกติแล้วนะเขาก็จะอยู่ที่ตำแหน่งของตนอยู่เหมือนเดิมพระพุทธเจ้าเปรียบยามนี่แหละต้องมาฟังคนที่ดูแลรักษาความปลอดภัยจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาตั้งด่านเอาไว้ดูแลรักษาความปลอดภัยตามบริเวณต่างๆจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่หมู่บ้านจัดสรรหรือตามศูนย์ราชการสำนักงานออฟฟิศยามพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยคอยเฝ้ายามดูแลเนี่ยเรียกไว้เหมือนกับสติของเราสตินั้นเปรียบเหมือนกับนายทวารฟังให้ดีแล้วตั้งสติขึ้นเอาไว้อยู่กับลมหายใจที่เข้าที่ออก ทำอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับลมให้มันเร็วหรือมันช้าให้มันทีหรือมันห่างให้มันแรงหรือมันค่อยทำอย่างเป็นธรรมชาติบางทีเราก็หายใจเบาๆไปอย่างเงี้ยหรือบางคนออกกำลังกายอยู่หายใจแรงกว่าธรรมดาหรือบางคนทำกิจการงานอยู่อาจจะหายใจสั้นบ้างยาวบ้างเราไม่ต้องไปบังคับมันให้มันเป็นธรรมชาติของมันไปตามแต่กิจกรรมตามแต่เรื่องราวตามแต่สถานการณ์ให้หายใจยังเป็นธรรมชาติแล้วตอนนี้เราไม่ได้ฝึกหายใจท่านผู้ฟังเรามาฝึกมีสติอยู่กับลมหายใจคือบางทีอย่างเราเล่นโยคะอย่างเงี้ยเขาก็จะฝึกให้หายใจนับครั้งเท่านี้เข้าเท่านี้ออกหายใจยาวหายใจสั้นมีแบบต่างๆหายใจเข้าจากรูโพรงจมูกรูเดียวรูซ้ายบ้างรูขวาบ้างทางปากหรือทางจมูกอันนี้ก็จะมีรูปแบบการฝึกแบบต่างๆอยู่ของเขาอยู่แล้วในที่นี้เราไม่ได้มาฝึกหายใจแต่เรามาฝึกสติโดยใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือฟังให้ดีนะตั้งสติไว้อยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับลมให้เร็วหรือช้าสั้นหรือยาวที่หรือห่างไม่ต้องเกรงร่างกายตรงนี้มันต้องถ้าแบบนี้หรืออะไรยังไงแต่ให้เป็นอย่างธรรมชาติทั้งหมดเลยทั้งกายด้วยทั้งใจด้วยแน่นอนว่าในขณะที่เรามารู้ลมหายใจอยู่นี่ตะวังหูของเราบางทีก็ได้ยินเสียงไปด้วยเสียงของสิ่งต่างๆภายนอกบ้างเสียงกับพระเจ้าบ้างบางทีกายของเราก็ยังรับรู้ถึงความร้อนความเย็นอาการตามแขนบ้างขาบ้างส่วนต่างๆในกายท้องบางทีมันอาจจะร้องกรุดกรุดขึ้นมาหรือหัวมันอาจจะมีความรู้สึกคันตามจุดนั้นจุดนี้เรารับรู้ถึงความรู้สึกเหล่านั้นได้บางทีจมูกก็ถ้ามีกลิ่นเราก็ได้กลิ่นเหมือนกันหรือความคิดนึกช่องทางในใจบางทีมีความคิดนึกอื่นๆต่างๆผ่านมาเราไม่ต้องส่งจิตไปตามสิ่งต่างๆเหล่านั้นมีความคิดผ่านมาใช่ไหมอย่าเอาจิตของเราตามไปแต่ให้จิตของเรามารู้อยู่กับลมฟังให้ดีนะอย่าตามความคิดอย่าตามเสียงอย่าตามความรู้สึกแต่ให้จิตของเรามาจดจ่อไว้อยู่กับลมเวลาที่เราตรีตรึกคิดนึกไปในเรื่องใดๆมากท่านผู้ฟังจิตของเราจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นที่ว่าเราคิดนึกตรีตรึกเนี่ยบางทีมันผ่านมาเฉยนะความคิดบางอย่างเสียงบางอย่างเหมือนเสียงเนี่ยเหมือนภาพเนี่ยเห็นอยู่ได้ยินอยู่แต่ถ้าเราไม่ส่งจิตตามไปคือมันไม่ปรุงแต่งต่อเนื่องตามไปรับรู้อยู่แต่ก็เป็นไปตามนั้นก็มันก็มีก็มีเกิดก็เกิดมีเหตุปัจจัยเกิดมันก็ต้องเกิดสิแต่เหตุปัจจัยของมันไม่มีมันก็เกิดขึ้นไม่ได้แต่เหตุปัจจัยของมันดับไปมันก็ต้องอยู่ไม่ได้เหมือนกันก็ต้องดับไปอันนี้ธรรมดาแล้วยิ่งถ้าเราไปสังเกตดูมันเนี่ยยิ่งเป็นการให้อาหารมันยิ่งเป็นการสร้างเหตุปัจจัยให้มันอยู่ต่อเนื่องต่อไปได้ถ้าเรามาสังเกตอยู่กับลมเราก็สร้างเหตุปัจจัยให้สติของเรามีอยู่อย่างต่อเนื่องต่อไปได้เพราะว่าการจดจ่อการเอาใจใส่การสังเกตการที่เราเอาใจมาใส่ไว้เนี่ยจะทำให้สิ่งนั้นมันมีกำลังขึ้นมาเพราะว่าจิตของเราน้อมไปในทิศทางนั้นในที่นี้ให้น้อมมาในกายเอาตรงไหนในกายเอาตรงลมหายใจเอาตรงไหนของลมหายใจเพราะมันเข้ามันออกอยู่ตลอดเวลาเอาตรงจุดที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของมันบริเวณที่เรารับรู้กลิ่นนี่แหละในโพรงจมูกตั้งสติของเราไว้ณที่ตรงนี้ไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องตามลม ไม่ต้องตามความคิดไม่ต้องตามเสียงไม่ต้องตามความรู้สึกอย่างใดๆแต่ให้จิตของเราตั้งอยู่นะที่ตำแหน่งเดียวทำความสงบระงับเอาไว้เวลาที่สติของเราตั้งขึ้นท่านผู้ฟังจะทำให้เกิดมีสัมมาสมาธิได้สัมมาสมาธินั้นคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวจิตที่มันจะไปตามเสียงผ่านทางหูไปตามกลิ่นผ่านทางจมูกนี่มันจะมีการที่รั่วไหลไปได้อยู่ตลอดแต่ถ้าเราไม่ตามช่องทางนั้นไปอุดรูต่างๆเหล่านั้นจิตมันก็จะรวมกันมารวมกันมาเหมือนกับแว่นขยายทุกฝั่งที่ถ้าเราปรับจุดรวมแสงไว้อย่างดีคือไม่ต้องพูดถึงว่ามือสายไปสายมาเนี่ยมันจะนิ่งไม่ได้ละถ้าจิตสายไปสายมามันจะรวมก็ไม่ได้ละสายไปตามช่องทางหูบ้างตาบ้างใจบ้างเอาให้มันนิ่งๆไม่ให้มันไปทางอื่นแว่นขยายไม่ให้สายไปไม่ให้สายมาจับไว้นิ่งๆแล้วก็ปรับจุดรวมแสงให้มันเหมาะสมจุดโฟกัสเนี่ยแหละนะเวลาที่รวมแสงพระอาทิตย์ส่องมาตามธรรมชาติของเขาเนี่ยปรับจุดรวมแสงให้มันเหลือเล็กนิดเดียวลำแสงเนี่ยส่องมาเนี่ยรวมลงณที่จุดเดียวโอ้ความสว่างจ้ามันจะจ้ามากขึ้นมาเลยพลังงานที่รวมณที่จุดนั้นก็สามารถที่จะเผากระดาษจุดหัวไม้ขีดหรือว่าก่อกองไฟได้ทันทีบางทีเขาอาจจะไม่ได้ใช้แว่นขยายหรือว่าเลนส์นูนก็ได้ทุกฟังขวดน้ำเนี่ยบางทีก็เป็นขวดน้ำเนี่ยมันเป็นโค้งโค้งเว้าๆเนี่ยก็เป็นลักษณะของเลนส์นูนเหมือนกันนะถ้าแดดส่องมาพอดีพอดีในท่าทางตำแหน่งพอดีพอดีเนี่ยมันรวมแสงพอเหมาะพอเจาะความร้อนเกิดขึ้นสูงพอดีบางทีมันเผาอุปกรณ์อะไรต่างๆในรถยนต์ให้มันไหม้ขึ้นมาได้รถบางคันลุกโพลงไม่ขึ้นนี่ก็เพราะว่าด้วยเหตุนี้เหมือนกันเพราะว่าความที่เอามาจดจ่อรวมกันแล้วเนี่ยมันมีพลังงานมากจิตใจของเราก็เหมือนกันนะบังรวมกันเข้ามาไม่ให้มันไปตามช่องทางอื่นจ่อจี้เข้ามาอยู่ที่ตำแหน่งเดียวคือที่บริเวณที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมจริงๆเวลาที่การรับรู้ของเราเนี่ยมันรวมกันเข้ามาแล้วเนี่ยนะจุดที่เราไปรับรู้ถึงลมหายใจเนี่ยมันก็จะค่อยระงับลงเล็กลงเล็กลงเล็กลงเล็กลงเล็กลงลงน้อยลงเหลือนิดเดียวจนกระทั่งบางทีเหมือนกับว่าเรารับรู้ถึงสัมผัสอะไรไม่ได้เลยคือเหมือนกับลมหายใจหายไปแต่จริงๆร่างกายของเราก็ยังหายใจอยู่เป็นปกตินั่นแหละเพียงแต่การรับรู้ของเรานั้นมันละเอียดมากเพราะว่าจิตของเราไม่ได้แส่สายฟุ้งซ่านไปทางอื่นแต่รวมลงกันเข้ามาณที่ตำแหน่งเดียวเวลาที่จิตเป็นอย่างนี้แล้วทำวังเอาจิตที่เป็นสมาธิที่เป็นอารมณ์เดียวสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวเนี่ยเอามาจดจ่อเพ่งเอาไว้เหมือนเขารวมแสงของแว่นขยายใช่ไหมรวมแสงของเลเซอร์เลเซอร์นี่ก็คือหลักการแว่นขยายนี่แหละเอาแสงมารวมกันให้เป็นเส้นเดียวตำแหน่งเดียวใช้ในการสื่อสารเป็นไฟเบอร์ออปติกใช้ในการผ่าตัดทางการแพทย์ก็ได้เพราะว่าความที่มันรวมกันจิตของเราที่เข้ากันเป็นอันหนึ่งอันเดียวตั้งสงบไว้ในภายในไม่ฟุ้งซ่านคิดไปภายนอกจะมีความคิดมีเสียงหยุดเอาไว้อันนั้นมันมีของมันธรรมดาแต่จิตของเราไม่ตามเสียงไปไม่ตามความคิดไปให้อยู่กับลมอยู่กับลมแล้วลมระงับลงเหลือเล็กนิดเดียวจนเหมือนไม่รู้สึกอะไรให้ประคับประคองรักษาจุดนี้เอาไว้เอาเลเซอร์นี่แหละเอาลำแสงนี่แหละเอาจิตของเรานี่แหละมาผ่าชั้นแรกลงไปในกายของเรานี้ดูกายของเรานี้ทุกฝั่งวันนี้ จะให้พิจารณาโทษในกายพระพุทธเจ้าใช้คำว่าอาทีนวะสัญญาสัญญาคือความหมายรู้นี่แหละถ้าเราหมายรู้ให้มันถูกนะว่ากายของเราเนี่ยมันมีโทษมากโทษต่างๆในกายมีมากคุณประโยชน์ของมันมีไหมมีอยู่กินข้าวมันก็อร่อยได้เดินทางอากาศหนาวอากาศร้อนเราก็รู้สึกได้ให้ความสุขของเราบ้างอันนี้มีอยู่วันนี้เราให้พิจารณาในวาระที่จะเห็นโทษของกายของเรานี้กายของเรานี้มีโทษมากมีทุกข์มากท่านว่าพระพุทธเจ้ากล่าวไว้บอกท่านพระคีรีมานนท์ฝากบอกท่านพระอานนท์ไปตรัสไว้อย่างนี้บอกว่าอานนท์ก็อาทีนวะสัญญาคือความหมายรู้ในความเป็นโทษเป็นอย่างไรคือเธอในกรณีนี้เมื่อไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้หรือสู่เรือนว่างพิจารณาให้เห็นโดยประจักษ์ดังนี้ว่ากายนี้มีทุกข์มากมีโทษมากคือในกายนี้มีอาพาธต่างๆเกิดขึ้นกล่าวคือโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรคกายโรคที่ศีรษะโรคที่หูโรคที่ปากโรคที่ฟันโรคไอโรคหืดไข้หวัดไข้มีพิษร้อนไข้เสื่องซึมโรคกระเพาะโรคลมสลบลงแดงจุกเสียดเจ็บเสียวโรคเรื้อรังโรคฝีโรคกลากโรคหม่องคร่อคือหลอดลมโป่งพองลมบ้าหมูโรคหิดเปื่อยโรคหิดด้านคุดราดโรคละอองโรคโลหิตโรคดีซ่านเบาหวานโรคเริมโรคผุพองริดสีดวงทวารอาพาธมีน้ำดีเป็นเหตุอาพาธมีเสมหะเป็นเหตุอาพาธมีธาตุลมเป็นเหตุไข้สันนิบาตไข้เพราะฤดูแปรปรวนไข้เพราะบริหารกายไม่สม่ำเสมอไข้เพราะออกกำลังเกินไข้เพราะวิบากแห่งกรรมความไม่สบายเพราะความหนาวความร้อนความหิวความกระหายการถ่ายอุจจาระและการถ่ายปัสสาวะดังนี้เธอพึงเป็นผู้ตามเห็นโทษในกายนี้อยู่ด้วยอาการอย่างนี้นี่แหละเรียกว่าอาทีนวะสัญญาหรือความหมายรู้โดยความเป็นโทษนี่นะท่านฟังนะเป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกไว้กับท่านพระอานนท์ทรงเป็นข้อมูลให้ท่านพระคิริมานนท์แล้วก็ยังในโอกาสอื่นๆต่างๆอีกก็มีจะได้บอกเรื่องของโทษในกายของเรานี้จิตของเราเนี่ยตัวฟังมายึดถือกายนี้โดยความเป็นตัวตนมาการช้านานแล้วในคราวนี้วาระนี้อาศัยมารดานี้บิดานี้เกิดขึ้นก็ยึดถือกายที่อาศัยมารดาบิดาเป็นแดนเกิดมีองค์ประกอบคือธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเจริญใหญ่ขึ้นมาด้วยข้าวสุกขนมสดอาหารน้ำที่กินเข้าไปอากาศที่หายใจเข้าไปเกิดมาเป็นกายก้อนนี้ก็สมมุติเรียกกันว่าชื่อนายนี้นางนี้นางสาวนี้เด็กชายนี้เด็กหญิงนี้มีตำแหน่งเขาก็ใส่ให้ไปข้างหน้ามีเครื่องราชเขาก็ใส่เพิ่มต่อให้ข้างหลังสมมติเรียกกันต่างๆนานานี่แหละความยึดถือมันเกิดขึ้นได้ในกายนี้จะให้ความยึดถือคลายออกไปจากกายนี้ได้ท่านผู้ฟัง แต่เราจะเห็นแต่ความดีความสุขความงามความจนลงใจความน่าปลื้มใจในกายนี้เนี่ยมันจะคลายความยึดถือออกไม่ได้อันนี้คือหลักการตามปกติตัวบังถ้าเราทากาวมากขึ้นไปมันก็ยิ่งเหนียวยิ่งติดยิ่งยึดกันมากขึ้นยินดีพอใจก็ยิ่งยึดติดมากขึ้นอันนี้เป็นหลักการธรรมดาไอ้ที่ความยึดติดเนี่ยมันอยู่ในจิตตั้งบุฟังแน่นอนใช่อยู่ว่าบางทีสิ่งของเข้าของภายนอกบางอย่างเนี่ยอาจจะเป็นเหตุปัจจัยให้มีความยึดติดได้มากน้อยไม่เท่ากันเช่นคนชอบของทอดก็พอใจกินของทอดมากกว่ากินของต้มแต่ความยึดถือเนี่ยมันอยู่ที่จิตมันไม่ได้อยู่ที่ของสิ่งนั้นเอาคิดดูที่ถ้าคนที่เขาชอบของต้มเอาของต้มมาให้เขากินเขายิ่งมีความพอใจในของต้มมากกว่าของทอดถ้าความยึดถือมันจะอยู่จากข้างนอกจริงๆเนี่ยเอาไปให้ใครแล้วเขาก็ต้องมีความยึดถือมันกันหมดใช่ไหมล่ะแต่ความยึดถือที่เกิดขึ้นมันต่างกันตามอะไรตามจิตของผู้นั้นว่าถ้าจิตของผู้นั้นมีความยึดถือมากความยึดถือมันก็คืบคลานไปได้มากถ้ามีมรรคมีธรรมะอยู่มากความยึดถือมันก็คืบคลานไปได้น้อยจิตของเรานี่แหละตำฝังที่มันมีความยึดถืออยู่เมื่อมีความยึดถือคืออุปทานแล้วจิตนั้นก็จึงไปยึดถือรูปนี่แหละคือกายของเรานี่แหละโดยความเป็นตัวตนว่ากายฉันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราจะคลายความยึดถือคืออุปาทานในกายของเราให้มันจางคลายไปให้มันหายไปให้มันระงับลงไปให้มันดับไปเลิกไปถอนออกไปให้ได้ทุกฝั่งเราให้พิจารณาเห็นโทษในกายของเรานี้กายของเรานี้มีโทษมากมีทุกข์มากที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสมานี่มันย่อๆนะทุกฝั่งย่อๆมีโรคตาโรคหูเนี่ยมะเร็งเนี่ยมันเป็นได้ทุกที่ตั้งแต่ศีรษะไปจนถึงเท้าจุดไหนที่มันไม่เป็นโรคมะเร็งได้เนี่ยมันไม่มีกระดูกมันยังเป็นได้รูเล็กๆขนาดเม็ดเลือดยังเป็นโรคมะเร็งได้เป็นลูคีเมียได้เป็นมะเร็งในเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงแต่มันมีเม็ดเลือดเหลืองมันก็จะเป็นได้เหมือนกันมันยังเป็นในน้ำเหลืองได้นี่คือการเปลี่ยนแปลงของระบบเซลล์ระบบทางชีววิทยาเปลี่ยนแปลงจากที่มันดีๆอยู่มันเนี่ยมันยังเป็นโทษขึ้นมาได้ตาของเราดีๆอยู่เนี่ยบางทีมันฝ้าฟางมีคนอายุมากท่านฟังลูกหลานซื้อโทรศัพท์ให้ควักโทรศัพท์ขึ้นมาเห็นปุ่มบ้างไม่เห็นปุ่มบ้างเดี๋ยวนี้โทรศัพท์ไม่มีปุ่มนั้นต้องกดไปที่หน้าจอนี่อู้ก็เห็นไม่ค่อยชัดยืดไปจนสุดแขนแล้วเนี่ยก็ยังมองไม่ชัดมันต้องกดปุ่มไหนเนี่ยบางทีมันตึ๊ดึงขึ้นมาเนี่ยกิ้งขึ้นมากดจะให้มันดับเสียงอู้กดไม่เป็นไม่ใช่ว่ากดไม่เป็นหรอกทุกฝั่งคือมองไม่เห็นว่ามันจะกดปุ่มไหนมันก็จึงไม่รู้ว่าจะกดปุ่มไหนก็กดไม่เป็นนะนี่ตามันฝ้าฟางไม่ใช่แค่ตาดูฟังหูด้วยหูก็ได้ยินไม่ชัดจากที่เมื่อก่อนหูดีๆอยู่เฮ้ต่อมาเปลี่ยนแปลงไปหูมันได้ยินไม่ชัดบางทีน้ำในหูไม่เท่ากันเดินตัวเซงงมึนๆหรือบางทีหูเป็นน้ำหนวกมันอยู่ตลอดมันได้ยินเสียงอะไรอยู่ตลอดนี่มีความอาพาธในกายโรคไม่ใช่มีแค่ที่กล่าวมานี้เท่านั้นนะระวังโรคในปัจจุบันเนี่ยเยอะแยะมากมายโรคกระดูกมีอะไรบ้างเอาเกาอย่างเงี้ยอ่ะหรือว่าแคลเซียมมันมากเกินไปพอกพูนในกายโรคกระดูกงอกก็มีโรครีสีดวงทวารก็มีปอดบวมกระเพาะอาหารอักเสบไส้ติ่งอักเสบลำไส้อักเสบอาหารเป็นพิษโรคอหิวาตกโรคท้องร่วงดีซ่าน ดีซ่านนี่คือตัวมันเป็นเหลืองๆมันเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารเกี่ยวกับตับนี่แหละตับแข็งก็ไม่ดีนิ่วในถุงน้ำดีก็ยังมีโรคเบาหวานต่อมทอมซินไข้หวัดหัดเยอรมันมะเร็งอีสุกอีใสไข้เลือดออกยังโรคหัวใจนี่ก็ยังมีอีก 10-20 โรคที่เกี่ยวกับหัวใจหลอดเลือดยังโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจถุงลมระบบการไอเกี่ยวกับปอดทางเดินอาหารนี่ก็เป็นโรคได้อย่างที่ว่ามาอยู่ในกระดูกในเนื้อเกี่ยวกับเอ็นเป็นไซนัสกล่องเสียงอักเสบมีภูมิแพ้เดี๋ยวนี้มีโรคใหม่ๆอย่างเช่นโรคซึมเศร้าเมื่อก่อนไม่เห็นมีเอาพึ่งมีเอามีก็มีมียาให้กินโรคซึมเศร้าฟันคุดนี่ก็เป็นโรคอย่างหนึ่งเหมือนกันคางทูมท้องผูกอาหารไม่ย่อยกล้ามเนื้อก็เคล็ดได้ก้าวลงวางเท้าไม่ดีเท้ากับแปลงปวดท้องปวดฟันเมื่อยตานอนไม่หลับนี่ก็ยังเป็นโรคยังมีเลือดกำเดาไหลออกชักกระตุกกระดูกร้าวเวลาโดนไฟไหม้น้ำร้อนลวกก็เป็นแผลพุพองขึ้นยังในตาบางทีก็คันเยื่อบุตาอักเสบมีอาการคลื่นไส้อาเจียนเลือดไหลกระดูกบางทีก็เบี้ยวไปอีกด้านหนึ่งแผลนี่ก็เป็นแผลแบบแผลฟกช้ำแผลปวดแผลเจ็บแผลคันแผลปวดแบบปวดแสบปวดร้อนน้องนี่ก็เป็นได้มีอาการเรื้อรังแม้แต่อาการสะอึกอึกๆเนี่ยก็เป็นอาพาธในกายเหมือนกันเหงื่อออกนี่ก็เป็นอาพาธในกายอวากวะเพราะความที่มันต้องการปรับอุณหภูมิให้มันคงที่อยู่ตลอดมันก็ขับเหงื่อออกมาให้ร่างกายที่มันอาพาธเพราะความร้อนมันได้มีอุณหภูมิคงที่ใหม่ๆเมื่อสัก 50-60 ปีเราได้ยินมาก็เช่นโรคเอดอย่างเงี้ยก็เพิ่งมีมาในกายของเรานี้มีอาพาธมากมีโรคมากก็จึงต้องมีวิธีการรักษาแบบต่างๆฉีดวัคซีนประคบโอบให้กินยานวดจี้ผ่าตัดโอจิบาตะทุกฝังเพื่ออะไรเพื่อที่จะรักษาอาการอาพาธในกายของเรานี่แหละที่มันมีโทษนี่แหละที่เป็นรังของโรคกายของเราเนี่ยนะก็เรียกเป็นรังของโรคโรคภัยไข้เจ็บไม่มีที่อื่นตำบวังมีแต่ที่กายของเราบางคนอาจจะเป็นที่ต้นไม้เหตุเกิดมาจากอาหารเหตุเกิดมาจากดินฟ้าอากาศเหตุเกิดมาจากเชื้อแบคทีเรียเราไม่เรียกพวกนั้นว่าเป็นโรคหรอกตำบวังคือมันเป็นตามธรรมชาติของมันดิ้งแบคทีเรียหรือไวรัสอย่างเงี้ยมันเข้าไปในร่างกายของเรามันก็กินอาหารมันก็ผลิตสารอะไรของมันออกมาที่มันเป็นพิษต่อร่างกายเนี่ยเราจะไปโจทย์มันได้ว่าเนี่ยฉันถูกแบคทีเรียฆ่าฉันถูกไวรัสฆ่าเอาสั่งทั่วประหารให้สารไข่ฟงปาวุ้นจินตัดสินเลยมันไม่มีว่ามันเป็นธรรมชาติของมันเป็นแบบนี้หรือว่าให้หมอตัดสินเอายาให้มันกินเพื่อจะให้ไวรัสนี่มันตายตั้งสารเตี้ยกันขึ้นมาเลยจบกันที่โรงพยาบาลแล้วถ้ามันไม่ตายมันดื้อยาคุณจะทำยังไงให้ยาแล้วมันไม่ฟังมันไม่ตายมันยิ่งจะมีการเปลี่ยนพันธุกรรมของมันดื้อยาเข้าไปอีกอย่างคนที่เป็นโรคติดเชื้ออย่างเงี้ยแบคทีเรียประเภทนั้นติดเชื้อจากไวรัสประเภทนี้หรือสิ่งมีชีวิตแบบอื่นๆเนี่ยมันกลายพันธุ์เปลี่ยนแปลงกันไปได้จนกระทั่งว่าโอ้ใช้ยานี่ก็ไม่ได้ผลใช้ยานี่ก็ไม่ได้ผลมันกลายพันธุ์เปลี่ยนแปลงกันไปมากแล้วนี่เพราะอาพาธตัวฝังการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงนี้ไม่จบไม่จบถ้าเราจะมารักษาแบบนี้เนี่ยหมอนี่เขาก็รักษาได้แค่ทางกายใจนี่เขารักษาให้เราไม่ได้เราต้องดูแลจิตใจของเราเองหมอมียั่วจะมีจิตแพทย์จิตแพทย์เขาก็จะพูดคุยกับเราได้ท่านฟังอาจจะใช้วิธีการนั่นนี่ในการพูดคุย ปรึกษาให้จิตใจเราดีสบายขึ้นแต่คนที่จะสั่งจิตของตัวเราเองได้เองเนี่ยนะที่จะได้ผลมากที่สุดเนี่ยคือตัวเราเองถ้าตัวเราเองยังสั่งจิตใจของเราไม่ได้เนี่ยมันยังสัตว์เลี้ยงดูฟังทำไมเราไม่เอาสิงโตเอาเสือที่เป็นสัตว์ป่าเนี่ยมาเลี้ยงทั้งๆที่ว่ามันมีคุณสมบัติของการเอาตัวรอดการหาอาหารความแข็งแรงการต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยดีกว่าม้าดีกว่าแมวแต่ที่ไม่เอามันมาเลี้ยงนั้นเพราะว่ามันไม่เชื่องสั่งให้มันนิ่งมันจะหนีสั่งให้มันมามันจะมากินเราโดยด้วยซ้ำแต่เราเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเนี่ยเพราะว่ามันเชื่องบางคนเขาทำเสือสิงโตให้เชื่องได้เขาก็เอามาเลี้ยงได้ไงถ้าเป็นเสือป่าสิงโตจริงๆเนี่ยเอามาเลี้ยงไม่ได้หรอกขนาดว่าช้างป่าม้าป่าเนี่ยเขาจะมาเลี้ยงได้เขาก็ต้องยังทำให้มันเชื่องก่อนด้วยเจ้าแบบป่ามาเลี้ยงเลยไม่ได้จิตใจของเรานี่ก็เหมือนกันท่านฟังถ้ามันทำให้ระงับไม่ได้สั่งไม่ได้เนี่ยมันมีความพยศมีความเป็นป่าของมันเนี่ยนะมีความเป็นสัตว์ป่ายังไม่ทำให้สงบระงับมีความเชื่องมีความเยือกเย็นได้เนี่ยเลี้ยงไว้เนี่ยมีอันตรายอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากจิตที่มันไม่เชื่องเนี่ยนี่แหละมียึดถือยึดถือเอาอย่างกายนี่ยึดถือเอาสิ่งภายนอกยึดถือรูปยึดถือเวทนายึดถือขันธ์ 5นี่แหละทั้งภายในภายนอกหยาบละเอียดของเราหรือของเขามีในที่ไกลหรือที่ใกล้อดีตอนาคตปัจจุบันจิตนี่มันไปยึดถือยึดถือได้หมดมันไม่เชื่องนะที่ดูสมมติเราคบกับใครสักคนใดคนหนึ่งคบกับผู้ชายคนนี้หรือคบกับผู้หญิงคนนี้แล้วเราก็กับเขาเนี่ยเอาแล้วปรากฏว่าคนนี้เขาก็ไปคบกับคนนั้นด้วยเดี๋ยวก็โทรหาคนนี้อีกแล้วก็ไปกินข้าวกับคนโน้นด้วยโอ้โหทำไมมันหลายใจขนาดนี้เนี่ยถ้าเราคบกับคนหลายใจขนาดนี้คุณจะคบเหรอคิดดูดีๆนะมันจะทุกข์นะมันจะไม่ได้เรื่องนะโง่นะถูกเขาหลอกอ่ะเขาหลอกว่ารักเราคนเดียวข้าวเหนียวนึ่งรักนะอีๆรักนะเด็กโง่โง่จริงๆถ้าคบกับคนหลายใจแล้วก็ยังโง่ให้เขาหลอกเขาบอกก็เชื่อฟังเรามาคิดดูให้ดีๆนะคิดดูให้ดีๆเราให้มีความฉลาดตัวมาฟังไม่ใช่ว่าใครบอกอะไรเราก็ฟังหมดฟังอยู่แต่ว่าต้องมาคิดใกล้ครวญพิจารณาให้เห็นโดยประจักษ์นะให้เห็นโดยประจักษ์ว่ากายของเรานี้มีทุกข์มากมีโทษมากจิตที่มีความปลิ้นปล้อนหลอกลวงเดี๋ยวก็ยึดกายนี้เดี๋ยวก็ยึดกายอื่นถ้ามันยังมีกายอื่นอีกต่อไปมันไปยึดกายอื่นต่อไปได้อีกก่อนหน้ามันเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวมันก็เป็นอย่างนั้นอดีตด้วยอนาคตด้วยปัจจุบันด้วยยึดสิ่งนี้เบื่อแล้วก็ทิ้งไปยึดสิ่งอื่นชอบโทรศัพท์เครื่องนี้โอ้ชอบใช้ดียึดเลยยึดมาในจิตนี่แหละยึดมาเสร็จแล้วใช้ไปสักหน่อยนึงเบื่อแล้วเบื่อแล้วทำไงก็ทิ้งเราไปยึดสิ่งอื่นโอ้จิตมันปลิ้นปล้อนแบบนี้เราเห็นตามความเป็นจริงนะทุกฝั่งคือบางคนอาจจะคิดว่าเอาก็ธรรมดาอันนี้มันเบื่อแล้วเราก็ไปซื้อสิ่งใหม่มาใช้แต่นี่คือความปลิ้นปล้อนความหลอกลวงความปลอมเทียมความไม่จริงใจของจิตที่มันยึดสิ่งนี้แล้วก็ยึดสิ่งอื่นเดี๋ยวยึดรูปด้วยเดี๋ยวยึดเวทนาด้วยเอามาเป็นของตนเอามาเป็นของมันไปมีความสัมพันธ์กับคนนี้คนนั้นคนอื่นทำไมจะอยู่นิ่งๆบ้างไม่ได้นิ่มเป็นอย่างนี้มันอยู่ได้บางทีอยู่ได้บางทีอยู่ได้เวลาไหนเวลาที่เรานั่งสมาธิอย่างนี้แหละตั้งสติว่าอยู่ลมลมหายไปแล้วให้ตั้งสติไว้อยู่ความนิ่งตั้งสติกำหนดสติไว้มันก็ไม่ไปไหนมันก็อยู่มันก็นิ่งดีสว่างสดใสงดงามแต่เดี๋ยวนะอย่าเผลอนะไม่ต้องเผลออะไรมากเอาแค่ว่าได้ยินโฆษณาโอ้ก็ชอบขึ้นมาได้กลิ่นอาหารที่ชอบ อุ้ยจิตมันไปแล้วหรือถูกเขาขับรถปาดหน้าโอ้มันวิ่งไปถึงพ่อเขานู่นเลยเงาหัวที่ไหนมันขุดขึ้นมาด่าในใจก่อนแล้วนี่โอ้จิตทำไมเป็นอย่างนี้มันเป็นสัตว์ป่ามันยังมีความพยศความเสพติดดิ้นรนความกับกำเริบขึ้นมาได้ของจิตของเราจากอะไรจากอวิชชาที่มันฝังอยู่ในจิตนี่แหละทำให้มันเกิดขึ้นมาเป็นตัณหาเป็นความยึดถืองอกต่อไปออกดอกออกมาเป็นราคะโทสะโมหะดอกที่มีดูแล้วสวยงามแต่ว่ามันขมนั่นคือราคะโทสะโมหะยอดมันหวานแต่รากมันขมแปรซ่านไปเนี่ยนำโทษมาได้จิตของเราที่ถ้าไม่รักษาให้ดีเดี๋ยวไปยึดสิ่งนั้นเดี๋ยวไปยึดสิ่งนี้เลี้ยงไม่เชื่องเนี่ยมันจะนำโทษทุกข์มาให้เราได้เราจะรักษามันได้ก็ด้วยสติที่เราตั้งเอาไว้สติเราตั้งเอาไว้อย่างดีชายุมันก็ทำตัวเป็นปกติดี behave ดีพฤติกรรมดีเหมือนเด็กนักเรียนอยู่ต่อหน้าครูก็เป๊ะเนียบทหารอยู่ต่อหน้าเจ้านายก็ตะเบ๊ะยืนตรงเป๊ะแต่พอออกจากห้องเรียนไปเล่นบางทีมันวุ่นวายพอออกจากแถวทหารเวลาพักบางทีมันฟุ้งซ่านบางทีแกล้งกันรังแกกันจิตของเราถ้าไม่มีสติกุมเอาไว้บางทีมันก็เผลอไปยึดสิ่งต่างๆมันเร็วยิ่งกว่าอะไรดีท่านฟังว่องไวรวดเร็วเปลี่ยนแปลงได้อย่างฉับพลันจากหน้ามือนี่เป็นหลังเท้าจากคบคนหนึ่งไปหาอีกคนหนึ่งเปลี่ยนแปลงรวดเร็วนี่คือจิตรักษาด้วยสติได้รักษาแล้วจะชำระจิตให้มันสะอาดหมดจดนี่เอาความยึดถือเอาตัณหาเอาอวิชชาออกไปจะเอาความยึดถือตัณหาอวิชชาออกไปได้มาพิจารณาดูถึงสิ่งที่มันเคยยึดไว้มาก่อนนี่แหละกายของเรานี่แหละยึดกายด้วยความเป็นตัวตนใช่ไหมจะละความยึดถือกายโดยความเป็นตัวตนได้ตั้งสติไว้ให้เห็นตามความเป็นจริงว่ากายนี้มีทุกข์มากมีโทษมากในขณะที่เราตั้งสติไว้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราคลายความยึดถือในกายได้แล้วนะท่านฟังคือมันชั่วคราวเฉยๆคือพ้นกันอยู่แต่ว่าชั่วคราวเราก็จะไม่ได้เรียกว่ามันละได้แล้วละได้ชั่วคราวเนี่ยไม่เรียกว่าละได้ท่านฟังเข้าใจเนาะเพียงแค่เรียกว่ามีสติเฉยๆมีสติตั้งเอาไว้มันจึงเหมือนกับเป็นโปรโมชั่นให้เราเห็นว่ามันแยกกันอยู่นะกายนี้จิตนี้แยกกันอยู่แต่จะบอกว่าละได้เนี่ยก็ยังละไม่ได้หรอกมันยังมีเหนียวกันอยู่มองไม่เห็นด้วยอวิชชาแต่เราจะละความยึดถือได้จริงๆต้องละอวิชชานี่แหละเพราะว่ารากของมันต่อเนื่องกันไปจะละอวิชชาคือความไม่รู้จริงความไม่เข้าใจจริงก็ด้วยความที่เข้าใจจริงด้วยความรู้จริงคือวิชชาความรู้จริงความเข้าใจจริงนั้นคืออะไรคือเห็นกายเนี่ยโดยให้มันทุกแง่มุมอะสุขเราเห็นมันมาแล้วใช่ไหมล่ะให้ความสุขเราได้อย่างไรกายกรณีเอาทุกโทษเห็นด้วยกันของมันไหมโอ้ยยังคิดว่าโรคภัยไข้เจ็บที่มันมีเนี่ยชายยุ่งก็เป็นทุกข์อยู่แม้แต่ก็อยากให้มันหายเห็นทุกข์อยู่ทนโทษแต่ไม่มีวิชาดูให้ดีเห็นทุกข์อยู่ทนโทษคือความเจ็บไข้ได้ป่วยที่เกิดขึ้นในกายแต่ไม่ทำความรู้ให้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันน่าเสียดายไหมล่ะถ้าเรามีโรคภัยไข้เจ็บอย่างใดอย่างหนึ่งในกายเอาบางคนจุกเสียดบางคนมีโรคมะเร็งบางคนมีอุจจาระร่วงบางคนมีเป็นพยาธิใบไม้ในปอดบ้างในตับบ้างบางคนกระดูกหักเอาคิดว่าสายตาสั้นโรคโปลิโอพิษสุนัขบ้าโรคบาดทะยักไมเกรนรีดสีดวงตารีดสีดวงทวารโรคเกาต์ปวดหัวอาหารไม่ย่อยโรคหืดหัวใจเต้นผิดจังหวะเหงือกอักเสบขาดสารอาหารคอหอยอักเสบผิวหนังเป็นกระยังเรียกว่าเป็นโรคอะซิฟิลิสโรคเคล็ดเข้าเฟือก ไอกรนก็ยังเป็นโรคอยู่มีความเป็นโทษมีความเป็นอาพาธในกายอย่างเงี้ยแล้วก็จะเมาเว้าวอนอ้อนวอนขอร้องโอ้เมื่อไหร่จะหายเมื่อไหร่จะหายกินยานี่เขามีความหวังแล้วเอากัญชามาชงกินหรือยังไงก็ไม่รู้ล่ะคิดว่าจะหายแต่ว่าจมอยู่ในกองทุกข์นี่เห็นความจริงของมันอยู่ในความเป็นอาพาธเนี่ยแต่ไม่กลับทำวิชาให้เกิดขึ้นยังจมอยู่ในกองทุกข์ท่านฟังพระพุทธเจ้าบอกผลเกิดขึ้นมีอยู่สองอย่างคนที่มีความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้วเนี่ยเจ้าความอาพาธความเป็นโทษของกายเนี่ยมันเกิดแล้วเนี่ยแล้วก็จมอยู่ในกองทุกข์นั้นรำให้กรำกรนทุบอกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงกลั่งเพ้อนี่คือผลอย่างที่หนึ่งหรือบางคนฝั่งบางคนด้วยสติที่เขาตั้งเอาไว้ก็จะทำวิชาให้เกิดขึ้นได้ว่าโอ้นี่แหละนี่แหละมันเป็นโทษในกายนะเนี่ยมันเป็นโทษในกายกายนี้มีทุกข์มากมีโทษมากอย่างนี้จริงๆความแตกต่างระหว่างสองคนนี้คือคนที่มีอาพาธต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วแล้วไม่มีวิชาเกิดแล้วไม่มีความรู้เกิดเพราะเขาไม่ได้ทำทางให้ความรู้มันเกิดปรากฏสมถะวิปัสสนาตระหว่างเป็นราชทูตที่จะนำข่าวสารตามความเป็นจริงมาสู่จิตของเราราชทูตจะมาตามทางไม่ได้เลยนะเราก็ต้องมาตามช่องทางประตูประตูต้องมีคนเฝ้าแต่คนเฝ้าโง่คนเฝ้าไม่รู้ดูไม่เห็นวันนี้เป็นราชทูตนำข่าวสารมาเขาก็ไม่เปิดประตูให้ก็ปิดประตูอยู่นั่นมันก็ไม่รู้เรื่องข่าวสารก็ไม่มีนำสิ่งอื่นๆต่างๆที่ไม่ใช่ข่าวสารมาอีกเรื่องเขาก็บอกว่าทำอย่างนี้สิเอาตัวไปแช่น้ำเอายาอันนี้มากินบางทีหลอกให้ทำพิธีกรรมอย่างนี้โดยยานั่นโดยยาอันนี้นั่นเพราะว่านายทวารไม่ฉลาดเปิดประตูให้ไม่ถูกคนนายทวารนี้คืออะไรท่านฟังเราพูดมาในต้นรายการนายทวารคือสตินะเราจะให้วิชาคือความรู้เกิดขึ้นในจิตของเราได้จากความทุกข์อาพาธต่างๆโทษต่างๆที่เราเห็นได้นี่ต้องทำทางให้ราชทูตนั้นก็มาทางนี้คืออริยมรรคมีองค์8โดยมีสติเป็นนายทวารมาตามประตูคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นราชทูตคือสมถะและวิปัสสนานำข่าวสารตามความเป็นจริงคือนิพพานมาตามทางคือมรรค8ที่ประตูคือตาหูใจเนี่ยมีสติต้องตั้งเอาไว้อย่าให้คนที่มันไม่เข้าท่าเข้ามาพวกกุศลธรรมความคิดนึกบ้าบอแต่ให้คนที่จะนำข่าวสารจริงๆมาคือสมถะวิปัสสนามรรคแปดเราต้องมีท่านฟังมรรคแปดเราต้องมีเป็นทางเปิดเอาไว้ให้ราชทูตคือความจริงเนี่ยมาบอกอะโอ้ยกายของเราจริงๆเป็นอย่างนี้เนี่ยถ้าเราไม่ตั้งสติขึ้นนี่เปลือยแน่นอนทุกแน่นอนแต่ถ้าเราตั้งสติขึ้นเนี่ยเราจะเห็นทุกข์ได้แน่นอนเห็นทุกข์นั่นคือวิชานะทุกฝั่งเห็นทุกข์นั่นคือปัญญานะทุกฝั่งเอาแล้วมันต่างกันยังไงเนี่ยเห็นทุกข์แบบจมอยู่ในกองทุกข์เขาไม่เรียกเห็นทุกข์ไงเขาเรียกจมอยู่ในกองทุกข์ก็เรียกว่าถูกความทุกข์เนี่ยห่อหุ้มรึงรัดเข้าครอบงำคือเรียกว่าไม่เห็นถ้าคุณไม่เห็นคุณจะไปพ้นจากมันได้ไงพ้นไม่ได้แต่ถ้าเราเห็นด้วยตามความเป็นจริงจะเห็นได้ไงตั้งสติขึ้นสิตั้งสติขึ้นตั้งสติขึ้นอยู่ด้วยเครื่องมือที่เราใช้ในวันนี้คือลมหายใจเป็นอานาปานสติตั้งสติขึ้นแล้วใครควรดูให้ดีกายของเรานี่มีทุกข์มากมีโทษมากมีทุกข์มากมีโทษมากนี่คือคุณเห็นตามความเป็นจริงใช่ไหมเห็นตามความเป็นจริงแล้วคือเห็นทุกข์แล้วโอ้นี่มันทุกข์จริงๆนะเนี่ยเห็นทุกข์แล้วโดยที่ไม่ได้จมอยู่ในกองทุกข์เพราะว่าเราตั้งสติขึ้นเนี่ยมันเหนืออยู่จากกันเหนือกันนี่คือโลกุตระโลกุตระนี่คือเหนือโลก เหนือโลกนี่ไม่ใช่หมายถึงหลุดโลกนะหลุดโลกนี่คือบางคนแบบเพี้ยนๆเดินไปกับหลับตายิ้มอยู่คนเดียวนี่หลุดโลกไม่ใช่แต่เหนือโลกคือโลกุตระนี่คือเห็นตามความเป็นจริงด้วยอำนาจของสติที่เราตั้งขึ้นไว้ในกายกรณีเห็นกายตามความเป็นจริงว่าโอ้มันมีทุกข์มากเว้ยมันมีโทษมากป่านี้เนี่ยโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆนี่พูดลิสต์กันมาตลอดรายการนี้ก็ไม่จบละยังไม่ต้องรวมถึงยาที่จะมาแก้วิธีที่จะรักษาเห็นแค่นี้ตามความเป็นจริงแล้วนี่ละความยึดถือในกายนี้เสียวางความยึดถือในกายนี้เสียทิ้งความยึดถือในกายนี้เสียกายที่มันเน่ากายที่มันมีโทษไม่ได้มีค่าควรแก่ความที่เราจะยึดถือไว้เลยยึดถือไม่ได้เห็นความจริงแค่นี้ความยึดถือเนี่ยมันร่วงพลอยลงไปทันทีอัตโนมัติเลยทั้งหวังอัตโนมัติเลยอัตโนมัติด้วยความจริงที่พอเห็นความจริงปุ๊บด้วยที่สติตั้งไว้ด้วยนะคือถ้าสติกำลังไม่ดีพอเนี่ยบางทีมันเห็นแบบนี้มันขยักขยั่งชนิดเรียกว่าเป็นวิปวาตนาไปเลยพวกเราภิกษุที่อยู่ลุ่มแม่น้ำแห่งหนึ่งเนี่ยก็เข้าใจผิดอย่างนี้เหมือนกันโดนในกายนี้มากเนี่ยจนกระทั่งโอ้โหขยักขยั่งไม่ไหวไม่ไหวฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยจ้างให้คนอื่นฆ่าอย่างเงี้ยอันนี้คือกระเดียดไปในทางวิภวตนาแล้วเพราะว่าสตินี้กำลังยังไม่ดีพอยังกำลังน้อยแต่ไม่หลุดปล่อยไปในสุดโต่งอีกด้านหนึ่งแต่ด้วยกำลังของสติที่เราตั้งขึ้นจากอานาปานสติที่เราเจริญอยู่เนี่ยพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงวางละความยึดถือในกายนี้ว่ามันไม่ควรที่จะไปยึดถืออะไรเลยความยึดถือไม่ได้อยู่ที่กายนะทุกฝั่งอยู่ที่จิตของเราอยู่ที่จิตจิตที่มันมีความปลิ้นปล้อนหลอกลวงปลอมเทียมคดโกงด้วยตัณหาวิชาความยึดถือเหล่านี้เราจะทำให้มันเป็นดีขึ้นมาได้ละความยึดถือที่อยู่ในจิตด้วยการที่เห็นกายตามความเป็นจริงเห็นกายตามความเป็นจริงแล้วจิตมันจะไปมีความยึดถือไม่ได้ความยึดถือนั้นจะละไปโดยอัตโนมัติพอความยึดถือละไปโดยอัตโนมัติตัณหาอวิชชากำลังมันก็อ่อนลงไปโดยอัตโนมัติเป็นอย่างต้นไม้นี่แหละถ้าเราตัดใบตัดกิ่งของมันออกเนี่ยมันไม่จะปรุงอาหารผลิตอาหารได้มันก็อ่อนแอลงอ่อนแอลงแต่เชื้อมันมีอยู่นะแต่เรารดน้ำให้แดดมันก็โตขึ้นได้แต่ว่าเราเด็ดใบมันออกเด็ดกิ่งมันออกมันอ่อนแอลงอ่อนแอลงมันก็จะค่อยตายไปแต่อย่าให้อาหารมันนะจิตของเราต้องฝึกแบบนี้ทุกฝั่งฝึกในการที่จะงดอาหารให้กับตัณหาวิชาฤทธไอ้เจ้าความยึดถือต่างๆออกโดยการเห็นตามความเป็นจริงในสิ่งที่เราก็ไปยึดถือนี่แหละกายนี่แหละยึดถือในกายเห็นความจริงในกายดูมันเน่ายังไงเหม็นยังไงโทษมากยังไงโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยอู้มากมากเสร็จแล้วจิตมันจะไปยึดถือมันคลายเด้งออกทันทีเหมือนขนไก่โดนไฟเนี่ยมันต้องหดเข้ามันจะคลี่ออกไม่ได้จิตของเราพอมันรู้จริงแล้วว่าโอ้นี่เห็นตามความจริงว่ากายมันเน่าอย่างนี้มันหดเข้าเนี่ยมันจะไปยึดถือลงไปไม่ได้ความยึดถือจะลดลงทันทีความยึดถือที่ลดลงจิตเราก็สว่างขึ้นหน่อยหนึ่งพระเจ้าอำนาจของตัณหาวิชามันลดลงหน่อยหนึ่งเครือกายของมันลดลงกำลังมันก็อ่อนลงคืบคลานไปทางฝั่งคืบคลานไปด้วยอำนาจของสติด้วยอำนาจของมรรคเปิดช่องทางออกมีความทุกข์อยู่ให้วิชชาเกิดขึ้นนะอย่าโง่นะมีความทุกข์อยู่อย่าให้อวิชชามันเกิดอย่าจมอยู่ในกองทุกข์นั้นมีความทุกข์อยู่แล้วเปิดช่องให้วิชชาเกิดด้วยอริยมรรคมีองค์8เริ่มจากการที่เรามาตั้งสติให้อยู่ในกายของเราสติที่เกิดขึ้นจากอานาปานสติก็ตามหรือสิ่งต่างๆก็ตามทำความจริงให้เกิดขึ้นแล้วทุกฝั่งจิตใจของเราเนี่ยจะสูงไปได้จะค่อยๆมีความพ้นคือวิมุตติพ้นมากขึ้นมากขึ้นก็มีนิพพานเป็นที่เลื่อนไปสู่ ท่านฟังที่ปฏิบัตินั่งกันมาเป็นรูปแบบเนี่ยใครควรไปดีรักษาสติของเราไปไว้ให้มันมีอยู่ในตลอดทั้งวันชายุราจะเปลี่ยนแปลงอริยบทไปทำกิจอย่างอื่นนั่นนี่โน่นเรื่องของการปฏิบัติสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องของทางจิตเรื่องของทางใจกายของเราจะเปลี่ยนอริยบทเป็นอย่างไรก็ได้แต่ใจของเราให้มีการตั้งสติไว้อยู่ตลอดแต่ที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมรับอรุณในช่วงของการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบเพื่อให้มีธรรมะนั้นเข้าสู่ในใจให้จิตใจของเราเป็นจิตที่มีความประพฤติสอนบริสุทธิ์ผ่องใสได้ด้วยการทำการปฏิบัติให้เกิดการเข้าใจธรรมโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนนายโศเป็นผู้ดำเนินรายการออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าอยู่เป็นประจำทุกวันในช่วงการเข้าใจธรรมที่เราจะมาพากันนั่งสมาธิที่เป็นรูปแบบนี้ก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังในทุกวันอังคารโดยปกติจะเป็นอย่างนี้ท่านฟังที่ต้องการฟังซ้ำหาข้อมูลเพิ่มเติมฟังพระสูตรดูเรื่องราวต่างๆก็สามารถไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com ได้ puredhamma.com แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร